الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أكرموا يوم الفطر واحذروا من المعاصي والزرر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحبني اتبع سنتي، ومن اتبع سنتي كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول شافع ومشفع. وقال النبي عليه السلام: أول زمرة تلد الجنة سورهم على سور القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا ينتفتون ولا يتغوتون. آنهتهم فيها من الذهب، وأمشاتهم من الذهب والفضة، ومجاملهم من الألوف، ورشهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرام خساكهما من وراء اللحم يوم القيامة. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج اس نے ہمیں رمضان کی تکمیل کے بعد عید الفطر کے مجمع میں ایک سال کے بعد دوبارہ یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آسمان کی طرف اگر نگاہ کریں تو اللہ نے اپنی رحمت کی چھتری آپ پر پہلے سے نازل فرما دی ہے. کہاں گرمی کا موسم، کہاں دھوپ کا نظام، اور کہاں یہ سایہ اور ہلکی پھلکی ہوائیں اور بارش سے بھی پیچھے کیا گیا تاکہ اس گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کر آج میری رحمت کا کرشمہ وقت سے پہلے ہی دیکھا جا سکے. میرے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عید الفطر کیا ہے اور آج کا دن کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا: اے ابو ہریرہ، آج کا دن وہ خوش قسمت دن ہے کہ جس دن اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا. اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت میں ایک رتبہ رکھا ہے جس کو طوبہ کہتے ہیں، اور طوبہ بھی آج کے دن پیدا فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا جا رہا ہے، سامنے سے دیکھتا ہے کہ نبی آ رہے ہیں، بھاگتا ہوا آ کر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کرو، اللہ نے جہاں کائنات کے نبیوں کو اپنی محبت کے بہت سے ذرے عطا کر دیے ہیں، مجھے بھی تو اللہ اپنا ایک ذرہ عطا کر دے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے بندے، ایک ذرہ تو اللہ رب العزت کا برداشت کرنا تیرے لیے ممکن نہیں ہے. اس نے کہا: کہ اللہ سے دعا کر دو کہ آدھا ذرہ ہی مجھے عطا کر دے. پیغمبر نے اپنے اللہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی کہ اللہ، اس کے سجدے کر اور رکو کر، اس کی عبادت کر اور نیازیت کر، اس کو بھی آدھا ذرہ عبادت کا عطا کر دے. کئی عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے اور اس نوجوان کو ملنا چاہا. بتایا گیا وہ گھر میں نہیں ہے بلکہ وہ تو دیوانہ ہو چکا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر دیکھا کہ وہ کھڑا ہے. حضرت عیسیٰ اس کو آواز دے رہے ہیں اور بلند آواز دے رہے ہیں، مگر وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. پھر اس کے پاس پہاڑی پہ چلے گئے ہیں اور اس کو قریب سے آواز دی ہے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتا. عجیب سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہو چکا ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی: اے عیسیٰ، خدا کی قسم، جس بندے کو آدھا ذرہ میری عبادت کا گزر جائے اور تمام کے تمام نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اس کو بلانا شروع کر دیں، لیکن اللہ کی عبادت کا ذائقہ اس میں ایسے سرایت کر جاتا ہے کہ وہ خدا کو چھوڑ کر کسی نبی کی طرف متوجہ ہونے کو گوارا نہیں کرتا، اور اس کی آواز سننے کو گوارا نہیں کرتا، اور اس کو اللہ کی لطافت، اللہ کی نرمیاں، اللہ کا عشق، اللہ کی محبتیں ایسے نظر آ جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کہا: اللہ، میری امت نے آپ سے بادل مانگے تھے، آپ نے سایہ کر دیا تھا. میری امت نے روٹی مانگی تھی، آپ نے من عطا کر دیا. میری امت نے کھانا مانگا ہے، آپ نے سلوہ عطا کر دیا. اے موسیٰ، اے اللہ میں نے آپ سے پانی مانگا ہے، آپ نے جنت کے 12 چشمے بنا دیے ہیں، اے اللہ میں نے بہت کچھ مانگا ہے، آپ نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے، پہاڑوں توڑ کر مجھ سے کلام بھی ہو گیا ہے اور دریاؤں میں میرے لیے راستے بھی بنائے گئے ہیں۔ یا اللہ مجھے یہ بتائیے کہ موسیٰ سے بڑھ کر یا اس کی امت سے بڑھ کر کوئی اور امتی بن سکتا ہے، یا کوئی اور نبی آ سکتا ہے، یا کوئی اور شریعت آ سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقابلہ میں 99% زیادہ عبادت گزار ہوگی اور اس کے رتبے زیادہ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں اللہ رب العزت کا نام لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذہن میں خیال آتا ہے تو یہاں پر آ کر شاید اللہ کا نام کسی اور نے نہ لیا ہو، آگے بڑھتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرے ذکر کو قبول فرما لے، شاید آج سے پہلے یہاں کسی اور نے اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ وہ جنگل تھا، بیابان تھا، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے آپ آگے چلیے، چل کر دیکھا سارے پہاڑ اللہ اور اللہ اور اللہ کر رہے ہیں، آگے بڑھتے اس نے دیکھا درخت بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، فرمایا آگے جاؤ، دیکھا کہ آگے ایک سمندر ہے اور ان کے اندر جانور ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور سمندر سے ایک جانور نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو یہاں کب سے ہے؟ اس نے کہا مجھے 300 برس ہو گئے ہیں میں یہاں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتا دو ان عبادت کے دوران پانی سمندر کا کتنی مرتبہ پیا ہے؟ اس نے کہا میرے رب کی قسم میں نے آج تک پانی نہیں پیا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے اللہ نے پانی پیش کیا تھا مگر میں نے پانی نہیں پیا، اس لحاظ سے شاید یہ گھاس میرے حلق میں اتر نہ جائے اور وہاں اڑا رہے اور اس دوران میری موت آ جائے اور قیامت کے دن میرا اللہ پوچھے کہ تو پانی بھی پی پیتے ہی دنیا سے آ گیا، کھانا کھاتا ہی دنیا سے آ گیا ہے، کپڑے بناتے ہی دنیا سے آ گیا ہے، ارے تو دکان کی صفائی کرتے کرتے دنیا سے آ گیا، بستیوں کا نظام بناتے بناتے دنیا سے آ گیا، وہ تو اپنے بچوں کی محبت میں مگن رہا اور تو دنیا سے آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کے والد نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت یوسف کا حسن بہت خوبصورت تھا، ایسا بچہ جب باپ اپنی گود میں اٹھاتا تھا اس کی محبت نرالی تھی، اس کا حسن نرالا تھا، یعقوب علیہ السلام کی محبتیں بہت زیادہ نرالی تھی۔ روایت میں آتا ہے جس وقت نماز کے اندر تھے سامنے سے یوسف آ گئے، خیال آیا کہ میرا بچہ آیا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اللہ رب العزت نے 40 سال تک ان کی بنائی کو سلب کر لیا اور اس کے بعد جب اللہ نے بنائی عطا کی، پوچھا کہ تمہیں پتا ہے بنائی میں نے سلب کیوں کی تھی؟ کہا اللہ مجھے نہیں پتا۔ کہا ایک دفعہ تو نماز پڑھتے پڑھتے اپنے بچے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، رب کا حق چھوڑ دیا تھا، رب کی طرف توجہ چھوڑ دی تھی، اللہ کی طرف توجہ چھوڑ دی تھی، اس کے وجہ میں اللہ نے 40 برس تک آپ کی نگاہوں کو ختم کر دیا تھا اور دنیا کو یہ بتایا تھا کہ یہ نبیوں کے حالات ہیں۔ جو عام بندہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے میدانوں کو آباد کرتا ہے، یہ زمینیں، یہ کائنات، یہ لباس، یہ گھر، یہ کوٹیاں، یہ دولتیں، یہ عورتیں، یہ میدان، یہ سجی بڑی دنیا، یہ رمضان اور اس کا اکرام نہ کرنا، میرے اللہ کی زمین پر اللہ کا کھانا، میرے اللہ کی زمین پر اللہ کا پینا، میرے اللہ کی زمین پر اللہ رب العزت کے سامنے چلنا اور میرے اللہ کی زمین پہ اکڑتے ہوئے چلنا۔ حضور مدینہ میں آ رہے ہیں، ایک چوہدری آیا اور اس نے دھوتی پہنی ہوئی اور اس نے اپنی چادر لٹکائی ہوئی اور زمین پہ لٹک رہی تھی۔ میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا اللہ کرے یہ ایمان لے آئے، خدا کی قسم اگر یہ ایمان نہ لایا قیامت تک اس کو پھنسایا جائے گا اور اللہ اس کو عذاب دیتے جائیں گے اس کے تکبر کے بدلے میں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی تھی، اقم الصلاۃ نماز کو قائم کرنا، وامر بالمعروف اچھائی کا حکم دینا، وانہ عن المنکر برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک اپنی تکلیفوں کے اوپر صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور یہی اللہ کی عبادت کی شان ہے۔ ولا تسارع حتى للناس ولا تمشي في الارض مرحا زمین پہ اثر پہ نہ چلنا، یہ تمہاری حقیقی ماں ہے، انک لن تخرج الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اللہ کی قسم زمین کو نہ تم پھاڑ سکتے ہو نہ اس کی چوٹیوں پہ پہنچ سکتے ہو۔ یا بنی انها ان تکن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، اے میرے بیٹے اگر تھوڑا سا دانا بھی زمین میں بو رہے گا خدا کی قسم چاہے خشکی میں ہو یا تری میں ہو ياتي بها الله اللہ اس کو لے کر آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ بہت بڑا مہربان ہے، بہت بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوست بزرگو، عید الفطر کا مجمع کیا ہے؟ آج اللہ کا کلام ہو رہا ہے، فرشتوں کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ مجمع کیسا آیا ہے؟ یہ امت کون سی ہے، یہ مخلوق کون سی ہے، یہ روزے رکھنے والے، یہ ایسے رہنے والے قیامت کے دن رب کے دربار میں آ جائیں گے، منہ ڈھکا ہوا ہوگا، چہرے گھسے ہوئے ہوں گے، آنکھیں اندر ہو جائیں گی، میرا اللہ پوچھے گا، بتایا جائے گا اللہ یہ حرام کی وجہ سے نہیں ہے، یہ شراب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ظلم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ٹینشن کی وجہ سے نہیں ہے، یہ گرمیوں کا مسئلہ ہے۔ حضرت قتادہ نے کہا تھا مجھے تین چیزیں دنیا میں رہنے پہ مجبور کرتی ہیں، ورنہ اللہ کی قسم میں اس کی ولادت کو چھوڑ جاؤں اور اس کی تباہی کو چھوڑ جاؤں اور کائنات میں ایک ذرہ بھی نہ پھیل سکوں۔ پوچھا گیا تھا وہ کون سی ہیں، کہا گرمیوں میں شدت کا روزہ رکھ جائے اور میرے خلق تک روح آ جائے اور میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو برداشت کر جاؤں، اور دوسرا یہ ہے میری پیشانی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے امت میں تمہاری پیشانیوں کو دیکھ کر تمہیں پیشانہ کروں گا، اللہ کی قسم میں اس کے سجدے کی جگہ پہ رگڑتا ہوں۔ اور دوسرا میرے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے قتادہ اپنے قدموں کو زمین پہ لگا لینا، خدا کی قسم قیامت کے دن یہ قدم تیری نبوت کی، تیری صحابیت کی گواہی دیں گے اور تیرے نبی کی نبوت کی گواہی دیں گے۔ ان قدموں کی بنیاد پر اللہ کے کائنات کی تمام کی تمام چیزیں پلٹے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کافی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، جس وقت دنیا سے گئے ہیں اپنے مریدوں کو چار نصیحتیں کی، چار نصیحتیں کی، اور یہ فرمایا کہ میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چار شرطیں ضروری ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ جس کی فرض نماز کبھی قضا نہیں ہو، دوسری شرط یہ ہے جس کی تہجد کبھی قضا نہیں ہو، تیسری شرط یہ ہے جس نے اثر کی غیر موقعہ سنتیں کبھی نہ چھوڑی ہوں، چوتھی شرط یہ ہے اس کی کبھی زندگی میں غیر محرم سے نگاہ نہ پڑی ہو۔ میرے محترم بھائیو مجمع تھا، حضرت کا جنازہ آ گیا، قرآن میں رکھ دیا گیا، اللہ کی قسم ہر ایک سے کہا گیا اور بھائی وہ نماز پڑھائے جس کے فرض نہ چھوٹے ہوں، اور وہ نماز پڑھائے جس کی تہجد نہ چھوٹی ہو، اور وہ نماز پڑھائے جس کی اثر کی سنت نہ چھوٹی ہو، اور وہ نماز پڑھائے جس نے غیر محرم عورت کے نگاہ نہ ڈالی ہو۔ کوئی بندہ بھی اٹھتا نہیں، فرض میں پورا ہے، تہجد میں کمزور ہے، تہجد میں پورا ہے، سنت میں کمزور ہے، سنت میں پورا ہے، شرم میں کمزور ہے، کوئی بندہ آگے نہیں آیا۔ اچانک ایک بندہ نکلا، رومال اس نے سر پہ رکھا ہوا تھا اور اس نے غائبانہ آواز میں کہا خود کو دین بختیار کافی، میں نے تو اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا مگر آپ نے مجھے ظاہر کر دیا اور دنیا کے سامنے مجھے کر دیا۔ مصلے پہ کھڑا ہو کر جس وقت وہ نماز پڑھانے لگا، اللہ کی قسم جب سلام پھیرا کائنات چھٹ گئی۔ ایسا خوش قسمت انسان کون ہو سکتا ہے جس کی تہجد قضا نہ ہو، جس کی نماز قضا نہ ہو، جس کی غیر محرم پہ آج تک نگاہ نہ پڑے، جو غیر معتقدہ سجدے کی نہیں بلکہ اثر کی سنتیں آج تک نہ چھوڑے، اتنا پابندی والا، اتنا نورانیت والا، اتنا اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے ساری کائنات میں جب دیکھا تو وہ اس وقت کا بادشاہ شمس الدین اختمش تھا۔ یہ ہے میرے بھائیوں دنیا کے غرور سے بچنا، دنیا کے دھوکے سے بچنا۔ یہ کائنات میں اللہ نے جتنے ہیلے بہانے اس امت کو معاف کرنے کے بنائے ہیں یہ کسی اور امت پر نہیں تھے۔ یہ ماہ رمضان کے روزے پہلے کسی امت پہ اس طرح فرض نہیں تھے، پہلی امتیں روزہ رات کو رکھتی تھی، اگلے دن رات کو افطاری کرتی تھی، اپنی بیویوں کے حق ادا کرنے ان کے لیے جائز نہ تھا۔ خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کی امت پر اللہ نے اتنے بڑے احسان فرمائے ہیں، اتنے بڑے احسان فرمائے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، ایک عورت نے نماز شروع کی، نماز پڑھتے پڑھتے شیطان نے خیال پیدا کیا تو تیری روٹیاں تندور میں لگتی ہیں، وہ جل جائیں گی، جا ان کو دے۔ عورت نماز پڑھ رہی ہے، پھر اس نے کہا یہ بس تو میرا نہیں چلا، پھر اس نے اس کے بچے کو اٹھا کر تندور میں پھینک دیا اور وہ بیچارہ اللہ رب العزت کا مہمان بنا۔ اللہ نے آپ کے تمام سے تمام انگارے اس کے لیے گلزار کر دیے، سامنے سے اس کا باپ آیا اور اس نے دیکھا کہ میرا بچہ عقیق کے پتھروں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ باپ آگے بڑھا، سامنے سے عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس نے کہا کہ آج یہ ماجرا ہوا ہے، میری عورت نماز پڑھ رہی ہے، تنور میں روٹیاں بھی لگ گئی مگر وہ جلی نہیں، میرا بچہ بھی وہاں پڑا ہوا ہے مگر اس کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے؟ کہا فلا جگہ پہ ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا، کہا بتا تیرا عمل ایسا کون سا ہے جس کی بنیاد پر روٹیاں بھی نہیں جلی، تیرے بچے کو نقصان بھی نہیں ہوا؟ کہا میں نے قرآن کے اندر، اللہ رب العزت کے دینی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہوئی ہے، وہ میں یہ توکل علی اللہ فہو حسبہ، جو بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ اے عیسیٰ خدا کی قسم میں ہمیشہ باوضو سوتی ہوں، جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں ہمیشہ وضو کرتی ہوں، وضو کے بعد دو رکعت تحیت الوضو کرتی ہوں اور اس کے بعد میرا عقیدہ یہ ہو گیا ہے اب میری دوستی اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، ہمیشہ ہمیشہ وہ رہنے والا, کبھی بھی شیطان کے چکروں میں نہیں آتا, کبھی اس کے حملے میں نہیں آتا, کبھی زنا کی طرف نہیں جاتا, کبھی شراب کی طرف نہیں جاتا, کبھی حرام کی طرف نہیں جاتا, کبھی موسیقی کی طرف نہیں جاتا. یہ سجا ہوا میدان, یہ بسی ہوئی دنیا اللہ رب العزت کے رسول کی امت ہے, میرے اللہ کی مہمان ہے. کائنات پوری کی پوری ایک دم سے ڈھل جائے گی, لیکن جب تک امت محمدیہ کلمہ پڑھتی رہے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, خدا کی قسم اس کائنات کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن جس وقت یہ کلمہ گیا اور امت ہی گیا اور اس کی زبان رک گئی اور اس کا لباس رک گیا اور اس کے اوزار رک گئے, اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا اور یہ امت ہی ختم ہو گیا, یہ کلمہ ختم ہو گیا, حضرت محمد علیہ السلام کی امت ختم ہو گئی ہے. تو حضرت لا الہ الا اللہ کے جانے کی بنیاد پر آسمان توڑ دیا جائے, فرشتے تمام سے تمام اپنے انتظامات پر سورج کو توڑیں گے, ستاروں کو توڑیں گے, چاند کو توڑیں گے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عید کا مجمع اصل میں حشر کا میدان ہے, وہاں پر بھی آؤ, اس طرح بیٹھے ہوں گے, کوئی روزہ لے کر, کوئی نماز لے کر, کوئی داڑھی لے کر, کوئی ٹوپی لے کر, کوئی زکات لے کر, کوئی حج لے کر, کوئی جہاد لے کر, کوئی صدقہ لے کر, کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کر کر, کوئی اللہ کے رسول کی صحابہ کی عزت کر کر, کوئی نبی کی عزت کر کر ایک جگہ پر بیٹھے ہوں گے. عمل ہوگا, عمل کے بعد قبولیت ہوگی, قبولیت کے بعد اخلاق والی عبادت ہوگی, ساری کائنات اللہ کے دربار میں ہوگی, منتظر ہوگی, سارے انبیاء کنارے میں ہوں گے, ہر نبی اپنی امت کا سربراہ ہوگا اور اس کا امام ہوگا. لیکن دہشت کی ہوگی, وحشت کی ہوگی, گرمی کی ہوگی, شدت کی ہوگی, سورج ایک نیزے کے مطابق ہوگا. میرے نبی نے فرمایا عید صرف یہ نہیں ہے, روزے رکھ لو, عید پانچ ہیں, پانچ عیدیں میری امت کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں. ایک عید ماہ رمضان کے بعد ہے, دوسری عید اس وقت ہے جس وقت اللہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں عطا کریں گے, تیسری عید اس وقت ہے جو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے گا, چوتھی عید اس وقت ہے جو فرشتے نے قبر میں کہہ دیا جا جنت کی کھڑکیاں کھل گئی اور روشن لباس آ گیا, ریشم کے بستر آ رہے ہیں, جا وہاں پہ سو جا اور خدا کی قسم ایسے سو جا نم تنا مثل قروسی, جیسے پہلی رات کی دلہن سو رہی ہوتی ہے ایسے تو سو جا. اور اس کے بعد آخری عید اس وقت ہوگی جب کل صراط سے انسانیت گزرے گی اور پھر جنت میں داخلہ ہو جائے گا. عدد الاباد کے لیے کامیاب, عدد الاباد کے لیے ہنسنے والے, عدد الاباد کے لیے صحت مند, عدد الاباد کے لیے جوان, عدد الاباد کے لیے اللہ کا دیدار کرنے والے, عبد الاباد کے لیے قرآن پڑھنے والے, عبد الاباد کے لیے رسول اللہ سے ملاقات کرنے والے, وجوہن یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, بہت سے چہرے اس دن اللہ کو دیکھیں گے, تر و تازہ ہو کر دیکھیں گے, وجوہن یومئذ مسفرہ, بہت سے چہرے آج سفید ہوں گے, اللہ کے ہاں ہنس رہے ہوں گے, ظاہرۃ مستبشرہ, ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے, وجوہن یومئذ علیہا غبرہ, بہت سے چہرے ہوں گے جن پہ گرد و غبار ہوگا, ترہتہا قطرہ, ان پہ سیاہی ہوگی, بے نمازی ہونے کی, زکات نہ دینے کی اور سود کھانے کی, حرام کھانے کی. امت محمدیہ کی امت سود کھائے جس کو قرآن روکتا ہے, امت محمدیہ کی امت سود کھائے جس کو نبی روکتا ہے, امت محمد سود کھائے جس کو قرآن کہتا ہے. فأتموا بحرب من اللہ ورسوله, جائے اللہ کا بھی اعلان جنگ ہو گیا, اس کا بھی رسالہ جنگ ہو گیا. امت محمدیہ سود کھائے جس کو ابن عمر نے کہا اگر کپڑے میں, گھر میں, کمار میں, سواری میں, تجارت میں ایک روپیہ بھی سود کا آیا, اللہ کی قسم کوئی نماز, کوئی روزہ, کوئی عبادت, کوئی دعائیں قبول نہیں ہو گئی. سعد بن ابی وقاص نے میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجیے مجھے اللہ مستجاب الدعوات بنا لے, میری دعائیں قبول ہو جائے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سعد اپنے رزق کو حلال کر, اے سعد اپنے رزق کو پاک کر, اے سعد جب تو پاک کرے گا اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنائے گا. اور سعد بن ابی وقاص جب مستجاب الدعوات بنتا ہے وہ صحابی جو جہاد کا علم اٹھا کے چلتا ہے, میدان جہاد میں چلتا ہے, اس کے نیزے چلتے ہیں, اس کی تلواریں چلتی ہیں, وہ صحابی جو محبوب سو رہے ہیں دشمن کا خوف نظر آ رہا تھا, بائیں اسلحے کی آواز آئی, میرے نبی نے پوچھا کون ہے, خدا کی قسم بتایا تھا میں سعد بن ابی وقاص ہوں, میں آپ کے لیے اسلحہ لے کر آیا ہوں, آج رات میں آپ کی چوکی داری کروں گا. میرے نبی نے پوچھا سعد مانگ تو کیا مانگتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا علیہ بکثرت السجود فی الدنیا, سجدے زیادہ کرتے رہنا میں تیرا رفیق بن جاؤں گا, ساتھی بن جاؤں گا. سجدے کرنا تراہم رکعان سجدا, صحابہ کی جنم بھی تراہم رکعان سجدا, جس وقت صحابی کو دیکھو گے کبھی صحابی رکوع کرتا ہے, کبھی صحابی سجدہ کرتا ہے, يبتغون فضلا من الله ورضوانا صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں سیما ہم کی وجوہیں من اثر السجود اللہ کی قسم ان کے سجدے کے نشان ان کے تمام کے تمام علم یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ نے ان کی پیشانیوں میں رکھی ہیں ذالک مثلہم فی التورات یہ مثالیں ان کی تورات میں ہیں ومثلہم فی الانجیل اور یہ توراتیں ان کی انجیل میں ہیں نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے اپنی قوم کو سوار کرنا چاہتے تھے صبح اس کو بناتے تھے رات کو بنا کر سو جاتے تھے صبح اٹھتے تھے دینیں کھا جاتی تھی چاک جاتی تھی 40 دن تک حضرت نوح کشتی بناتے رہے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا اگر تم نے کشتی بنانی ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقابل حضرت ابو بکر عمر فاروق عثمان حضرت علی جاؤ ان کا نام لے لو اللہ کے نام کی برکت سے آپ کی کشتی کو جگہ بھی عطا کرے گا دینیں سے بھی بچائے گا خدا کی قسم اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت ان صحابہ کی عبادت کے صدقے سے ان کے اعمال کے صدقے سے ان کے ریاضت کے صدقے سے عبادت کی تھی اور کرنے کے بعد آپ کی کشتی کو خدا نے پھیرایا تھا بنایا تھا چلایا تھا اور اس کشتی کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے جنت میں داخل فرمایا اور اس کشتی کے رہنے والے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو گئے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آج کے دن خوشبو لگائے گا لن تمسہم نار ابدا لیکن اس کے اوپر کبھی جہنم کی آگ نہیں لگے گی میرے نبی نے فرمایا جو آج کے دن غسل کرے گا الفضا من الابتر اللہ بہت بڑی گھبراہٹ سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آج کے دن صدقۃ الفطر ادا کرے گا ہر دانے کے بدلے میں اللہ 1 سال کا ثواب دیتے ہیں ہر دانے کے بدلے میں اللہ اس کو جنت میں ایک گھر دیتے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے یہ صدقۃ الفطر خدا کی قسم آسمان اور زمین کے درمیان ہوتا ہے جب اس کو ادا کر دیا جاتا ہے روزہ بھی قبول ہوتا ہے سجدہ بھی قبول ہوتا ہے رکوع بھی قبول ہوتا ہے تراویح بھی قبول ہوتی ہے یہ امت رسول کریم علیہ السلام کی امت اس پر پوری زندگی سجدہ ادا کر کر شکر کرتے رہو تب بھی قبولیت خدا کی قسم نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے مالک بن دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء اللہ ہیں ایک دفعہ دعا کی اللہ مجھے نماز کی توفیق عطا فرما جب نماز شروع کر دی اس کے بعد اللہ سے دعا کی اللہ کبھی میری جیب نہ کٹے کبھی میرا مسئلہ نہ بنے اللہ کبھی میں کسی کا محتاج نہ بنوں اللہ کبھی میری چوری نہ ہو خدا کی قسم اللہ آزماتا بھی ہے راستے میں آ رہے ہیں چور نے جیب کاٹ لی اللہ سے کہا اللہ یہ تو ہو گیا میری جیب تو کٹ گئی اب سوال کس سے کروں بھیک کس سے مانگوں میں رسول اللہ کا امتی ہوں میں توکل کرنا چاہتا ہوں بھروسہ کرنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا سامنے دیکھو سمندر نظر آیا اور اس میں 10 مچھلیاں تھی اللہ نے پوچھا کتنے روپے گئے ہیں کہا 10 روپے میرے چوری ہو گئے ہیں اللہ نے فرمایا جاؤ ان مچھلیوں کے منہ ہیں اللہ نے تمہیں 10 روپے عطا کر دیے ہیں ان کو لے لو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لو ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ دربار میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں چھت پہ ایک آدمی آیا گھوڑے کو تلاش کر رہا ہے ابراہیم بن ادھم نے پوچھا بتاؤ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا میرا گھوڑا بن گیا ہے میں یہاں اس کو تلاش کرنے آیا ابراہیم بن ادھم بادشاہت میں تھے مستی میں تھے دولت میں تھے تکبر بھی تھا غرور بھی تھا سفر بھی تھا انہوں نے کہا میرے دربار پر میرے گھر کی چھت پر کیا گھوڑے سروہت ہوتے ہیں کیا گھوڑے دکھتے ہیں کیا یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اس بندے نے کہا اگر آپ کی چھت پر مجھے گھوڑا نہیں مل سکتا تو اس محل میں آپ کو خدا بھی نہیں مل سکتا یہ سن کر کانپ گئے روٹ گئے باہر نکل گئے اللہ کی قسم رب کا کلمہ پڑھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کر لیا نماز شروع ہو گئی گناہ واس کھانا شروع ہو گئے غلیظ خون ختم ہو گیا گندی تمام چیزیں ختم ہو گئی روحانی سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوا ابراہیم بن ادھم اللہ اللہ کر رہا ہے دنیا آ کر کہتی ہے ابراہیم بن ادھم پہلے حکومت تھی سلطنت تھی تمام چیزیں تھی اب تو یہاں پر ملنگ بن کے بیٹھ گیا اس نے کہا بیٹھ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں پہلی حکومت میں آج کی حکومت میں کیا فرق ہے کہاں کیا فرق ہے سمندر میں سوئی پھینک دی اور اعلان کر دیا مچھلیاں میری سوئی لے کر آؤ ایک مچھلی سوئی لے کر آئی کہا کہ میری مچھلی کی سوئی نہیں ہے پھر کہا میری سوئی لے کر آؤ پھر سوئی آ گئی کہا یہ بھی میری سوئی نہیں ہے تیسری مچھلی سوئی لے کر آئی اور اس کو ہاتھ میں دے دی لوگوں سے کہا دیکھو پہلے لوگ میری بات نہیں سنتے تھے آج تو سمندر کی مچھلیاں میری گفتگو سنتی ہیں آج تو سمندر کے پانی میری گفتگو سنتے ہیں یہ کون عمر بن خطاب تھے جنہوں نے دریائے نیل کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا ایک امبا جی عورت کو لے کر آئی جوان بچی پوشیدہ بچی چھری رکھ دی گئی زبا کرنے لگ پڑے قبیلہ آ گیا قافلہ آ گیا ظلم کا میدان تھا. روایت میں آتا ہے رسول اللہ کا صحابی جس وقت وہاں پہ کھڑا ہوا, آپ نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے, بچی کیوں یہاں پر آئی, بچی کیوں زندہ ہو رہی, بچی کیوں زندہ بربول ہو رہی. بتایا گیا خدا کی قسم آج سے پہلے سال میں یہ دریا رک جاتا ہے, بچیوں کو زندہ بربول کیا جاتا ہے, ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے, زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے, پھر اس کے صدقے سے یہ دریا چلتا ہے. صحابی رسول نے اپنے رب سے دعا کی اور اس امت کو بتایا آج عمر بن خطاب اللہ کی کتاب پڑھے گا اور اس کو پیغام دے گا, یہ دریا اس کی جگہ پہ تھم جائے گا, اس بچی کی زندگی کو بچا لیا جائے گا. حضرت عمر نے دریا نیل کی طرف خط لکھا, کتابوں میں پڑھ جاتی ہیں, گزر جاتی ہیں نگاہیں, تقریروں میں سن لیتے ہیں, لیکن اندر جا کر دیکھو اس عمر بن خطاب کی ماں نے یہ کہہ دیا تھا تو اس نہیں کرا سکتا, تیری حیثیت کیا ہے. آج عمر بن خطاب بڑی تعداد پر اللہ کی رحمت بن کر ابھرتا ہے, جہاں سے گزر جاتا ہے. ایک نوجوان لڑکی یمن کے علاقے سے مدینہ تک پہنچ گئی, لوگوں نے کہا کہ عمر بن خطاب یہ بچی جوان تھی, رات کو اکیلی آئی. آپ نے اس کو بلا کر پوچھا بیٹی تو کہاں سے آئی, کیوں آئی, اکیلی کیوں آئی. اس نے کہا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آئی. آپ نے پوچھا بتاؤ کہاں کہاں سے گزری, اس نے کہا جنگل سے گزری, کہا بدماش نہیں تھے, ڈاکٹر نہیں تھے. کہا خدا کی قسم میں تمہارا تصور لے کر آئی تھی, کوئی شیطان میرے قریب نہیں آیا. اور عمر بن خطاب میں نے ساری دنیا کو اس طرح پایا جس طرح ایک ماں کا دودھ انہوں نے پیا ہوا ہے. ساری دنیا متحد, ساری دنیا متحد. یہ ایک صحابی کا ایک خلیفہ مسلطہ تھا جو پوری کائنات کو متحد کر گیا, متفق کر گیا. اللہ کی قسم عمر بن خطاب نے دریا نیل سے کہا رک جا اور یہ خط میرا وصول کر لے. قیامت تک اللہ رب العزت نے اس دریا کو چلانا شروع کر دیا, رکنے سے بات آ گیا. حضرت عمر کی بات, حضرت عمر کی گفتگو, حضرت عمر کا لہجہ, حضرت عمر کا انداز, حضرت عمر کا فیصلہ, آج تک اس دریا کے ناصر ہوا اور آج تک وہ رکا نہیں ہے. یہ صحابہ کی زندگی ہے. ایمان کی طرف آؤ, اللہ کا راضی رہو. یہ دنیا کے ٹیچر میں, اس کی ولادت میں, یہ دولت میں, یہ دھوکے میں مت آ جاؤ. ایک آدمی نے آ کر کہا اے عمر بن خطاب میری تیل کی شیشی گم ہو گئی ہے اور زمین سے کوئی اٹھا کے لے گیا ہے. حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا الفاظ دیکھو, کلام دیکھو, لہجہ دیکھو. کہا اے زمین کل شام سے پہلے پہلے مجھے اس کی تیل کی شیشی واپس کر دے, اگر تم نہیں کرے گی میں بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا. اگلے دن صبح تک اللہ کی عزت نے اس تمام کے تمام معاملے کو حل کر دیا اور زمین نے وہ تیل کی شیشی واپس کر دی. علماء نے لکھا ہے وہ اس بات سے ڈر گئی تھی کہیں بے نمازی میرے اندر دفن نہ ہو جائے, کہیں زکات نہ دینے والا ادھر نہ آ جائے, کہیں بدبختی کرنے والا ادھر نہ آ جائے. میرے نبی نے فرمایا اگر عورت کسی مرد کو پھسلائے اور وہ زنا کی طرف آمادہ کرے, اللہ کی قسم وہ مرد کہہ دے کہ میں نے توبہ کر لی ہے اور میں یہ کام نہیں کر سکتا, اللہ اس گھڑی پر اس کے ماں باپ کی مفرت کرتے ہیں اور اس کی مفرت کرتے ہیں. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کے لیے بلانے کی کوشش کی تھی, اللہ کی قسم وہ گٹوں کے پردہ ڈال کر شرمایا کرتی تھی. یوسف علیہ السلام نے پوچھا تھا کیا ہو گیا ہے, آج تو کس سے شرما رہی ہے؟ کہا اس سے کہ یہ بت میرا خدا ہے, اس کے سامنے گناہ کروں ایسا نہیں ہو سکتا, اس کے سامنے جنا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. اس وقت یوسف علیہ السلام السلام کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور آپ نے یہ فرمایا تھا ایک عورت اگر اپنے نقدی اللہ سے ڈرتی ہے, یوسف تو اپنے علم نقدی اللہ سے ڈر جا, اپنے رب سے ڈر جا, اپنے خدا سے ڈر جا. میرے اللہ نے اس وقت حکم دیا تھا اے یوسف آ جائیے, نکلیے, آپ کے دروازے رب کھولے گا, آپ اللہ کے سامنے آ جائیں, دیکھنا اللہ آپ کو کیسے نکالتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, اللہ آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات, جو لوگ کافر ہیں اللہ ان کو تمام کے تمام کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون, یہی جہنم والے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لاتے ہیں عمل کرتے ہیں, یہدیہم ربہم فی ایمانہم, اللہ کے ایمان کو بڑھاتا ہے. تجری من تحتہم الانہار, اور ایسی نہریں دیتا ہے فی جنات النعیم, جو بہت کئی جنتوں میں ہیں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم, تو ہمارا رب سبحانک اللہم کہتے ہیں. و تحیتہم فیہا سلام, آخر میں اللہ ان کو سلام کرے گا. و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین, اور اس امت کا آخری کلام یہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین. ساری دنیا کا مالک اور خالق اور تعریفوں کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, آج عید کا مجمع اللہ نے آپ کا چناؤ کر کے لگایا ہے. اللہ نے آپ کا من بہت کر کے لگایا ہے، 72 دفعہ نگاہ رحمت سے آپ کو دیکھ کر لگایا ہے، لیکن یہ عید کا مجمع کیا تھا؟ میرے آقا نے بھی یہ عید منائی تھی، میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا، یہودی کی خوشی مناتا ہے، عیسائی کی خوشی مناتا ہے، میرے نبی نے ہم سے آ کر پوچھا تھا یہ کیا کہانی ہے، انہوں نے کہا تھا ہم سال میں 2 دن خوشیوں کے مناتے ہیں، لیکن میرے اللہ نے فرمایا تھا خوشی میں بھی مناؤں گا، خوشی یہودی بھی مناتا ہے، خوشی مسلمان بھی منائے گا، خوشی یہودی بھی مناتا ہے، مگر میری خوشی الگ ہونی چاہیے، یہودی کی الگ ہونی چاہیے، عاشورا روزہ یہودی رکھتے تھے، میرے نبی نے پوچھا کیا کرتے ہو، کہا موسیٰ کو اللہ نے ضرور سنجا عطا فرمائی تھی، اس لیے آج ہم روزہ رکھتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا روزہ تم بھی رکھو گے روزہ ہم بھی رکھیں گے، مگر یہودیوں کے روزے کی نوعیت الگ ہوگی، میرے روزے کی نوعیت الگ ہوگی، میں عاشورا کا بھی رکھوں گا، آگے بھی رکھوں گا، پیچھے بھی رکھوں گا، تاکہ یہودی کی عبادت الگ ہو جائے، میری عبادت الگ ہو جائے، آپ کی خوشی یہودی بھی مناتا ہے، آپ کی خوشی عیسائی بھی مناتا ہے، اور ان کی خوشیاں مسلمان کو ذلیل کرنے پر ہیں، مدارس کو تباہ کرنے پر ہیں، صحابہ کو تباہ کرنے پر ہیں، ان کی عزت و ناموس کو حفاظت کو ختم کرنے پہ ہیں، لیکن مسلمان کی خوشی ان کے دفاع پہ ہے، عید الفطر کے مجمع کے اندر وزیرستان کے اندر یہودیوں نے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کیا ہے، آپ کے رگ و ریشے کے اندر وہ ایمان توڑنا چاہیے، وہ کلمہ پھیلنا چاہیے، خدا کی قسم یہ کائنات سارے مسلمانوں کی ہے، ہر مسلمان ایک بلڈنگ کی طرح ہے، عید گرتی جائے گی بلڈنگ کمزور ہوتی جائے گی، پلر گر جائے گا بلڈنگ کمزور ہو جائے گی، سوئچ بند ہو جائے گا، روشنی چلی جائے گی، تباہ کا ہوگا ساری بلڈنگ تباہ ہو جائے گی، سب کا درد ایک ہو، سب کا غم ایک ہو، سب کی چیزیں ایک ہو، وہ بھی ہمارے بھائی تھے، عید کے دن میں خوشی کے موقع پر رمضان المبارک کے لمحات کو گزارنے کے بعد ان کو جو شہادت ملی شاید اس دور میں وہ کسی کو مل سکتی ہو یا نہ ہو، رمضان کے روزے رکھ کر قرآن پڑھ کر پرارتھنا کر کر توبہ کر کر سوری کھا کر افطاری کر کر اللہ کو پیار ہو گئے وہ جنت میں چلے گئے، لیکن یہ جو بدبخت ان کے اوپر اس طرح کا ظلم کرتے ہیں، آپ مسلمان برما کسور حال کو پڑھے، کائنات کے تمام اندروں کو پڑھے، جہاں پہ مسلمانوں کی عزت بری نہیں بلکہ عصمت بری ہو رہی ہے، عزتیں ان کی لٹی جا رہی ہیں، بچوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے، ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، ان کے دوستے چھین لیے جاتے ہیں، ان کے مال چھین لیے جاتے ہیں، حد برمی کی جاتی ہے، پوری کائنات پر ایک ظلم کا اندھیرا ہے، اللہ نے ہمیں بھی اس کی آہستہ آہستہ جھلک دکھانی شروع کر دی ہے، یہ یہودی مسلمان کے اوپر پیالے کی طرح کوٹیں گے، جس میں کھانا ہو اور اس کے اوپر دھوکا آدمی پیالے کی طرح کوٹ جائے، آج ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں، اس لیے میرے نبی نے فرمایا عبادت وہ کریں ان کی الگ ہونی چاہیے، عبادت ہم کریں ان کی الگ ہونی چاہیے، وہ خوشی مناتے ہیں مسلمان کو ذلیل کرنے پر، جہاد کو ختم کرنے پر، مسلمانوں کی غیرت کو اٹھاتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے پر، اپنے روزوں پر، اپنے صدقۃ الفطر پر، خدا کی قسم داؤد علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کہا اللہ آج رات مجھے مچھر نے کاٹا ہے، میرے اللہ نے فرمایا داؤد کو شکر ادا کر تجھے مچھر نے اٹھایا ہے، تو نے اللہ کو فکر کر دیا، اللہ کی قسم ایک مرتبہ جو بندہ اللہ کہتا ہے 70 مرتبہ اس کو یا آدمی اللہ کہتے ہیں، یہ توفیق کسی کسی کا نصیب ہوتی ہے، یہ مرجھائے ہوئے چہرے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، بھائی ان کو بناؤ، انہیں سلجھاؤ، اس لباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بناؤ، سیدنا ابو بکر صدیق میرے نبی کے ساتھ ہجرت کے سفر میں جس وقت آئے، جس وقت مدینہ میں لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بتاؤ ایکم فیکم محمد، تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہاں پر علماء نے بڑا خوبصورت جملہ استعمال فرمایا کہ دیکھو ایک طرف اللہ کے نبی ہیں، دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، ایک طرف نبی ہیں، دوسری طرف صحابی ہیں، لیکن دیکھنے والا حضور کی اتنے نورانیت کے باوجود آپ کو پہچان نہیں سکا، اور اس نے یہ کہا کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے پتہ نہیں چل رہا تھا، کہ رسول اللہ کون سے ہیں، ابو بکر کون سے ہیں، علماء نے یہاں جملہ لکھا ہے، وجہ اس کی یہ تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق نبی کے ساتھ جب رہے، غار میں جب چلے، سفر میں جب چلے، ہجرت میں جب چلے، وہ نور نبوت جو تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے چہرے سے منتقل ہو گیا، اس لیے دنیا کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے، اس پر علماء کہتے ہیں نبی اس کو کہتے ہیں جس کے اثرات اس کی امت کے ہو، نبی اس کو کہتے ہیں جس کا امامہ اس کی امت کے ہو، نبی اس کو کہتے ہیں جس کا لباس امت کے ہو، نبی اس کو کہتے ہیں جس کی داڑھی امت کے چہروں میں ہو، نبی اس کو کہتے ہیں جس کی مسواک امت کے ہونٹوں میں ہو، نبی اس کو کہتے ہیں جس کے لباس کی حیائیں ساری کی ساری کائنات پر ہو، نبی اس کو کو کہتے ہیں جس کی عورت پر ازواج مطہرات کی حیا آ جائے اور شرم آ جائے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, اللہ کی قسم نیک عورت 1000 غیر صالح عورتوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, ایک عورت نیکی بھی آ جائے 70 صدیقوں سے زیادہ بہتر ہے. میرے نبی کا فرمان ہے, جو بیوی اپنے حامد کے ساتھ کی خدمت کرے اللہ اس کے لیے ساتھ جہنم کے دروازے بند کرتے ہیں اور 8 جہنم کے دروازے اللہ اس کے دوست دیتے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے, اگر بیوی نے اپنے خامد سے کہا کہ آج تک تم نے مجھے کیا کچھ دیا ہے, میرے اوپر کیا احسان کیا ہے, خدا کی قسم 70 سال میں اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے, اگر بیوی بے حیا ہو جائے اور اس کا خامد اس کو نہ روکے اور اس کو کہے کہ یہ لباس تجھے اچھا لگتا ہے اور مختصر لباس پہن, یہ تجھے زیادہ اچھا لگتا ہے, خامد راستے میں چلتا ہے ہر قدم پہ اللہ اس کے لیے جہنم کا انگارہ بنا دیتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا یہ ریکارڈ بن جاتا ہے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, خدا کی قسم نیک عورت مل جائے اللہ نے آدھا دن تمہارا محفوظ کر لیا. میرے نبی کا فرمان ہے, عورت 5 وقت کی نماز پڑھے, شرمگاہوں کی حفاظت کرے, صدقہ ادا کرتی رہے, اپنے حامد کی فرما برداری کرتی رہے. قیل لها ادخلی من ای باب شئت الجنہ, اس سے کہا جائے گا جنت کے جہاں سے چاہے تو داخل ہو جا. میرے نبی کا فرمان ہے, اگر عورت کو پتا چل جائے کہ میرا حامد کتنا اونچا ہے, خدا کی قسم جب وہ باہر سے آئے اس کے پاؤں کی مٹی کو اڑا کر وہ اپنے ہونٹوں کو مل لے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, اگر خامد کے ہاں پیپ پڑ جائے, عورت اس کو چوس لے مگر پھر بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے, آج کا دن والدین کا ہے, اس کو یوم والدین کہا جاتا ہے, ماں باپ کا چہرہ خوش کر دو, ماں باپ کی مسکراہٹ میں واپس لے کر آؤ. بہو کی ناراضگی آپ کی وجہ سے, آپ کی بیوی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا. میرے نبی کا فرمان ہے, اگر امت اپنے باپ کو گھور کر کے دیکھے گی اللہ اس کو جہنم کو واجب کر دے گا. میرے نبی کا فرمان ہے, باپ راضی تو رب راضی, ماں راضی تو رب راضی. میرے نبی کا ایک صحابی دنیا سے جا رہا ہے, اللہ کے رسول کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن خدا کی قسم کلمہ حلف سے نہیں اترتا. میرے نبی نے فرمایا, جاؤ اس کی والدہ کو بلاؤ. والدہ کو بلایا, آپ نے فرمایا, اما جی اس کو معاف کر دو. کہا, میں معاف نہیں کر سکتی, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. آپ نے فرمایا, رب کے لیے اس کو معاف کر دو. کہا, نہیں کر سکتی. نبی کے کہنے پر بار بار جس وقت ماں نے معاف کر دیا, کلمہ پڑھ لیا گیا اور لا الہ الا اللہ کے بعد صحابی دنیا سے انتقال کر گیا. دنیا کو بتایا ہے, ماں باپ کو راضی کرو. بہو کے کہنے پر, بیٹی کے کہنے پر, کسی کے کہنے پر اپنے باپ کو تھپے مت دو, ذلیل مت کہو, ارے اسے رسوا نہ کرو. بوڑھا آدمی ایسے ہے جیسے نبی اپنے صحابہ میں ہوتا ہے, سفید بال آ جائیں انہیں مت اکھیڑو, انہیں مت پھینکو. اللہ کی قسم یہ سفید بال صرف یہ بہانا ہے میں اس امت پہ رحمت کر رہا ہوں. آج کی دنیا میں یہودیت نواز انسانوں کو لے کر اپنے بالوں کی سفیدی کو ختم کر دیا, مجمع کے مجمع سفید ستارے بنتے جا رہے ہیں. اللہ کی رحمت کے لے جائے, اللہ کا جلال اس سے گرم ہوتا جا رہا ہے. یا اللہ کی قسم, اس دنیا سے گئے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوا, اللہ نے جس وقت جہنم میں جانے کا حکم دیا پھر واپس بلا کر پوچھا, یا اللہ کی قسم بتا دو عبادت خاطر نہیں. کہا, میں نبی کی حدیث پڑی تھی, کوئی بندہ سفید بال لے کر آئے گا اللہ حیا فرماتے ہیں اس کو عذاب دینے سے. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, آج میری باری میں 3 سفید بال موجود ہیں. میرے اللہ نے فرمایا, تو نے صحیح کہا, حدیث کی صحیح ہے, کیا تینوں بالوں کے بدلے میں آج میں نے تجھ کو معاف کر دیا ہے. ان سفیدوں کو کالا مت کرو, جنت کی خوشبو سے بالکل رہ جاؤ گے. انہیں کالا مت کرو, اللہ کی رحمت کو آنے دو, اللہ کے دوست کو آنے دو, اللہ کی قدرت کو برسنے دو, اللہ کی رحمت کو برسنے دو. ساری امت کیسی ہے, بارش ہو رہی ہے, ساری امت ہے, رحمت ہو رہی ہے, ساری امت ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, مگر اگر برتن الٹے کر دیے گئے بارش کا فائدہ کیا ہوگا, اگر ڈھکن دے دیا گیا بارش کا فائدہ کیا ہوگا, اگر تب کو الٹا کر دیا بارش کا فائدہ کیا ہوگا, اگر ہوش نہ بنا بارش کا فائدہ کیا ہوگا. اس لیے بھائی ہر ایک کی نسبت الگ ہے. ایک بندہ ایک من مٹی لے کے آتا ہے, ایک من لوہا لے کے آتا ہے, ایک من سونا لے کے آتا ہے. تینوں چیزیں الگ, تینوں کے بھاؤ الگ. اس طرح عبادت میں بھی کوئی مٹی کے بھاؤ آ رہا ہے, کوئی سونے کے بھاؤ آ رہا ہے, کوئی لوہے کے بھاؤ آ رہا ہے, کوئی عید الفطر کے مجمع میں آ رہا ہے. یہ اللہ کے نبی کا امتی کس طرح بن سکتا ہے جس نے آج تک نماز کو چھوڑ دیا ہو وہ کس طرح سو سکتا ہے, جس نے آج تک اپنے اللہ کو چھوڑ دیا ہو وہ کس طرح شرم کھاتے ہوئے اللہ کی رزق کو کھاتا ہے, جس نے کبھی عبادت نہ کی ہو اور عید کے مجمع میں آتا ہو. پلٹ جاؤ, پلٹ جاؤ, موت کا کوئی پتا نہیں ہے. کیسے کیسے انسان, یہ جہاز دیکھو گھومتا ہے لائنس میں, دلہن بھی گئے, دلہا بھی گیا, علماء بھی گئے, عوام بھی گئے. جب اللہ عذاب نازل فرماتے ہیں کوئی نہیں بچتا, کسی کی رعایت نہیں ہوتی. اس لیے بھائی یہ مجمع تبدیل نہیں ہو رہے, ان مدینہ میں تبدیلیاں نہیں آ رہی. محمد بن قاسم سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی اکیلی عبادت پر اللہ سے سب کچھ لے لیا کرتے تھے. آج مدینے بیٹھے ہیں 30 لاکھ کا مجمع اور میں اللہ سے مانگ رہا ہے, ہزاروں کا مجمع یہاں پہ مانگ رہا ہے, لاکھوں کا مجمع علم میں مانگ رہا ہے, یہ سب کچھ مانگا جا رہا ہے مگر اللہ ناراض نہیں ہے. اللہ روٹے ہوئے ہیں, اللہ کو منانے والے سچے نہیں ہیں, اللہ کو منانے والے رسمی ہیں, اللہ کو منانے والے مجموع سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اللہ کو منانے والے نے اپنے ہاتھ اپنے بزرگ کو دیکھ دیے ہیں, اپنے پیروں کو دیکھ دیے ہیں اور یہ کہہ دیے تم جانے ہم جانے, خدا کی قسم ہماری مغفرت کروا دینا. میرے نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا لا عمل من اللہ شیئا, بیٹی میں تیرا مالک نہیں ہے, جو کرنا ہے کر کے آ جاؤ, جو کرنا ہے کر کے آ جاؤ, میں کچھ نہیں کر سکتا. کوئی پیر نہیں, کوئی مریض نہیں, اپنی عبادت پر جاؤ, اپنے کلمے پر جاؤ. پیر مریض وہ ہوتا ہے جو نماز پر لگائے, کلمے پر لگائے. جو پیر آپ کو یہ کہہ دے نماز پڑھنا تو عورتوں کا کام ہے, مردوں کا اس کو کیا تعلق, وہ بدبخت ہے, شیطان کے دوسرے چہرے کا نام ہے. جو بندہ آپ کو کہے خالی اللہ اللہ کر نماز چھوڑ دے, وہ بدبخت ہے, شیطان ہے, تو خیال ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کو نہیں مانتے مرزائیت کی صورت میں, وہ بدبخت ہوتا ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کوئی ایسا ویسا تشدد نہیں تھا, اللہ کی قسم مسلمان بنانے کے لیے کوئی سختی نہیں, لیکن مسلمان بن کر آنے کے لیے اور بعد میں حدود اللہ نے متعین کر دی ہے, بنا نہ بنا مرضی ہے, کوئی تلوار نہیں, لیکن بن جاؤ گے پھر سختی کرنی پڑے گی, بن جاؤ گے اللہ کی حدود میں رہنا پڑے گا, بن جاؤ گے پھر آپ کو قوم دیا اور معاذ اسلمی بنا پڑے گا. جنہوں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ہم سے زنا ہو گیا, میرے نبی نے چہرہ پھیرا, پھر آپ کو کہا ہو گیا, چہرہ پھیر لیا, پھر آپ کو کہا ہو گیا, میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا. بلا پھر جب ان کو سنسار کر دیا گیا, مدینہ کے یہودیوں نے کہا ارے پاگلو تم نبی کی حضرت میں کیوں گئے, اپنا سر قلم کیوں کروا دیا, دنیا گزار کے اس کا لہجہ گزار کے ان گھروں میں رہتے ان محلات میں رہتے. اس وقت میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ کی قسم میرے صحابہ کی توبہ اتنی بڑی ہے اگر پورے مدینہ کے گناہگاروں کی توبہ کے گھنٹے کے نیچے آ جائے تو اللہ ان سب کو معاف فرما دے, سب کو معاف فرما دے. آج یتیم کا دن ہے, یتیم کا دن ہے, میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں, راستہ میں ایک بچہ رو رہا ہے. آپ نے کبھی بچے کو روتا ہوا دیکھا ہوگا, سارے باپ ہیں, اللہ کی قسم جب وہ روکتا ہے, جب اس بچے کا دل تنگ ہوتا ہے, جب اسے پیار کرنے والا باپ اسے تھپڑ مار دے, جب اس کو دل سے چاہنے والی ماں اس کو تھپڑ مار دے, روتا اس وقت بھی ہے جب میں اسے تھپڑ ماروں, روتا اس وقت بھی ہے کہ بچہ اسے تھپڑ مارے, روتا اس وقت بھی ہے, لیکن جب اس کی ماں مجنو نے اسے تھپڑ مارتی ہے اس کے دل کو ہلا جاتا ہے, اللہ کی قسم اس وقت دیکھیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے. میرے آقا جا رہے ہیں, بچہ رو رہا ہے, سسکیاں بن گئی, ہنکیاں بن گئی, میرے آقا نے ہاتھ پکڑا, اس کا باپ جہاد میں شہید ہو چکا تھا, میرے نبی نے اٹھایا, حضرت عائشہ کے پاس لے کر کہا تو ماں ہے میں باپ ہوں, کپڑے پہنا, اسے نہلا, اسے دہلا. علماء نے یہاں بہت بڑا نقطہ لکھا ہے کہ حضور تو زیادہ کپڑے بناتے نہیں تھے اور بچہ اس وقت آپ کے گھر میں تھا نہیں, بچہ گھر میں تھا نہیں, لیکن میرے آقا نے چند منٹوں میں یہ کپڑوں کا انتظام, سلائی کا انتظام, جوتی کا انتظام باوجود غربت کے اس بچے کے لیے کر کر گھنٹے کے بعد جس وقت گراؤنڈ میں نکالا, اللہ کے نبی کا چمکتا ہوا چہرا, ہاتھ میں ایک بچہ, پوری کائنات کو بتا کر کے محمد رسول اللہ کی یہ شخص پوری کائنات کی یقینوں پر ہے. اگر آپ کو دولت ملی ہے حضور کو پوری کائنات کی دولت ملی ہے, اگر آپ بڑے ہیں نبی صاحب ناراض ہیں, آپ دنیا میں ہیں نبی جنت میں جا چکے ہیں, خدا کی قسم اس کے باوجود نبی نے اس یتیم کو اٹھا کر عائشہ کا ماں بنایا, پوری کائنات کی قابل فخر ماں, خود باپ بنے, پوری کائنات کی قابل فخر باپ. اور جب وہ بچہ مدینے سے گزر رہا تھا دوسرے بچوں کے اندر, ہر بچے نے یہ تمنا کی کاش کہ ہمارا باپ بھی شہید ہو جاتا اور آج اللہ کے رسول ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اپنا بیٹا بنا دے. تو صبر کرو, جس گھر میں یتیم نہیں وہ غلام ہے, جس محلے میں یتیم نہیں وہ قابل آزاد ہے, جس خاندان میں یتیم نہیں وہ قابل آزاد ہے. خدا کی قسم یتیم پہ شفقت رکھو, اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ آپ کے تمام گناہوں کا مٹا دیتے ہیں. صدقات ادا کرو, میرے نبی نے فرمایا میں نے جہنم جہنم میں دیکھا ہے اور میں چل رہی ہے صدقہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے. میرے نبی نے فرمایا ایک صحابی صدقہ ادا کر چاہے مکھی کے سر کے برابر بھی ہو. میرے نبی نے فرمایا صحابی صدقہ ادا کر چاہے ایک خور کیوں نہ ہو. میرے نبی نے فرمایا صدقہ ادا کر 70 بلاؤں سے ٹالے گا. میرے نبی نے فرمایا صدقہ ادا کر بری موت سے بچائے گا. میرے نبی نے فرمایا صدقہ ادا کر حشر میں سایہ ہوگا. میرے نبی نے فرمایا صدقہ ادا کر قیامت کے دن میری سفارش کرے گا. میرے نبی نے فرمایا 5 کام کر لو اللہ کے ولی بن جاؤ گے. ایک تینوں طرف سے پوری ایک مشت ڈال رکھا کرو. دوسرا اپنے قدموں کو اونچا کیا کرو. تیسرا اپنی نگاہ کو محفوظ کیا کرو. چوتھا رزق حرام سے بچا کرو. پانچواں نماز کی پابندی کرا کرو. آج اللہ کے ولی اور پیر ان کو بنایا گیا ہے جو نماز سے خالی ہیں, چارپائیوں پہ چلے کاٹتے ہیں, نہ وضو نہ نماز نہ سر. عورتیں اس کی طرف زیادہ مائل ہیں. ذرا سا کام بگڑ گیا قبر پہ چلی گئی دعا کر دی کام اللہ نے کیا کاٹ دیا تو کام اس نے کر دیا. شرک کی بنیاد پر سب سے بڑا ظلم بڑے بڑے مجموعوں میں نظر آ رہا ہے. اس لیے میری بہن اپنے اللہ کو راضی کرو, اپنے میاں کو راضی کرو, اپنے بیٹوں کو راضی کرو, اپنے پڑوسیوں کو راضی کرو. 40 گھر دائیں طرف, 40 دائیں طرف, 40 سامنے, 40 پیچھے, یہ تمام کے تمام گھر آپ کے پڑوسی ہیں. ان کی نماز کا حساب آپ پر ہے, ان کی زکات کا حساب آپ پر ہے, امر بالمعروف کا ذمہ آپ پر ہے. اگر پڑوسی کے کتے کو تکلیف دو گے سب سے پہلا مقدمہ قیامت کے دن حشر میں اس کا لگے گا. اللہ آپ سے اس کا بھی حساب کریں گے. اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستوں بزرگوں, ہمارے اکابر جب مکان فروخت کرتے تھے اچھے پڑوس کی قیمت پہ لیا کرتے تھے. جہاں بھی مکان لینا ہو مسجد کو دیکھو, جہاں مکان لینا ہو مجمع کو دیکھو, جہاں مکان لینا ہو کلمے کو دیکھو, حیاداری کو دیکھو. یہ چادریں بکر جائیں گی, اللہ ان مجمعوں کو کامیاب فرمائیں گے. یہ بار بار کے مجمع نہیں ہیں, یہ بار بار کے موقع نہیں ہیں. آپ کو اور مجھے کیا امید ہو سکتی ہے اس ظلم اور بریت کے دور میں ہم آئندہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے حکمران جو ہمارے اوپر لقمہ اجل بن چکے ہیں, کائنات کے ہر پاؤں کو یہ کھینچ رہے ہیں. آج مسلمان توبہ نہیں کرتا, ساری توجہ ان کی طرف کی, ساری توجہ ان کی طرف, رب کی طرف کوئی توجہ نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب تہمت لگی تو آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی, کہا زمین میں دھس رہا ہے, بار بار کہتا ہے مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تجھے معاف نہیں کرتا. میرے اللہ کی طرف سے آواز آئی, اللہ کی قسم اگر یہ قارون ایک مرتبہ مجھے کہتا تو اے موسیٰ میں اس کو معاف کر دیتا. یہ نظام ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرو, دنیا میں اوپر دیکھ کر اللہ مسکرا کر تمہیں معاف کر دے گا. توبہ کرو, اللہ ہر سوال کے بدلے میں آپ کو ایک سال کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ رحمت امت مسلمہ پہ ہے, یہ اس مجمع پہ رحمت ہے. میرے بھائیو دوستو, عید کے کئی مجمع یہاں پہ گزر چکے ہیں, پتہ نہیں اور کوئی گزرے گا کہ نہیں. کئی مجموعوں میں پچھلے لوگ چلے گئے ہیں, نئے لوگ آ چکے ہیں. یہ مجمع بھرتے بھی ہیں, یہ مجمع اجڑتے بھی ہیں. یہ مسجدیں, یہ تمام کے تمام جگہیں اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کی قدرتیں ہیں. لیکن آج اللہ کی رحمت کے منظر آپ کو موسم سے بھی نظر آتے ہیں, آج اللہ کی رحمت کے منظر دھیمی دھیمی ہواؤں سے بھی آپ کو نظر آتے ہیں. بغیر پنکھے کے اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے. وجہ اس کی یہ ہے, عید الفطر کے دن میزبان رب ہوتا ہے, مہمان امتی ہوتا ہے. آج کھاؤ گے تو ثواب ملے گا, نہیں کھاؤ گے تو گناہ ملے گا. یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے. خدا کی قسم طواف میں اکڑ کے چلو گے ثواب ملے گا, یہاں پہ اکڑ کے چلو گے گناہ ملے گا. وہاں پر جا کے دوڑو گے اس کا بھی ثواب ملے گا. یہاں پر بغیر وجہ کے دوڑنا اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے. یہ ساری باتیں نسبتوں کی ہیں, ساری باتیں برکتوں کی ہیں, ساری باتیں سعادتوں کی ہیں. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو, اس نے ہمیں رسول اللہ کا امتی بنایا ہے, مرد بھی اور عورتیں بھی. پھر یہ شکر ادا کرو, اس نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا ہے. اگر کوئی ایسا آ گیا ہے جس نے رمضان میں بھی شراب پی ہے, ہو سکتا ہے اس مجمع میں وہ کوئی ہو. کوئی بات نہیں ہے بھائی, شرابی آدمی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. اللہ کے سامنے وہ چھوٹا سا انسان ہوتا ہے. اگر وہ اپنے رب سے معافی مانگنا چاہے معاف کیا جا سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کہا تھا, اللہ کون سا بندہ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا تھا کھلا میدان میں جاؤ آپ کو نظر آئے گا. دیکھا تو ایک باپ تھا, بیٹا تھا, دل لگا کر کھڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا یہ اللہ کا سب سے زیادہ پیارا ہے. پھر عرض کی, یا اللہ کون ہے جو قابل بغض ہے اور جس سے آپ ناراض ہیں؟ آپ فرمایا آگے چلو وہ بھی تمہیں نظر آئے گا. آگے چل کر دیکھا وہی بات وہی بیٹا ہے، انہیں سے اللہ ناراض تھے، انہیں سے اللہ سب سے زیادہ راضی ہو گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کہانی کیا ہے؟ کہا دیکھو بات یہ ہے، اس کا باپ اس کو جنگل سے لے کر گیا تھا اور بیٹے نے باپ سے کہا تھا ابا اس جنگل سے بھی اوپر کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ کہا پہاڑ ہیں، چٹانے ہیں۔ پھر کہا تھا ابا جی ان سے اوپر کون ہے؟ کہا اللہ کا آسمان ہے۔ پھر کہا تھا اس سے اوپر کون ہے؟ باپ نے کہا بیٹے اس سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں جو آج تیرے سامنے کھڑا ہے۔ پھر کہا تھا اس سے اوپر کون ہے؟ کہا اس سے اوپر تیرے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اس وقت اللہ نے اپنی رحمت کا جوش مارتے ہوئے اس بندے کو معاف کر دیا تھا۔ یہ کائنات ایسے ہی بیت جائے گی، کسی کو تانا نہ دو، کسی پہ فخر نہ کرو، غیبتوں سے باز آؤ، حسد سے باز آؤ، خاندانی لڑائیوں کو چھوڑ دو۔ اور یاد رکھو صفوان بن امیہ اسلحے کا ڈیلر تھا، میرے نبی کو مارنے کے لیے عمر بن نواس کو اس نے اسلحہ دیا تھا۔ رسول اللہ کے صحابہ نے جب اس کو پکڑ لیا حضور کے پاس لانا حملہ کرتے ہوئے، اللہ رب العزت نے خدا کی قسم ایسا رحم کیا، اس نے حضور کے قدموں میں آ کر کہا یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں، عمر بن نواس نے آج مجھے اس بات کا آمادہ کر دیا تھا، میں آپ کے لیے اسلحہ لے کر مارنے آ گیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے نبی نے جب اس کو معاف کیا اس نے جا کر صفوان بن امیہ سے کہا آجا تجھے بھی اللہ کے رسول معاف کر دیں گے۔ اس نے کہا مجھے یقین نہیں آتا۔ پھر وہ نبی کی خدمت میں آ کر کہنے لگے عمر بن وہب آپ صفوان کو بھی معاف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ کہا آپ کو نشانی دیجئے تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ آپ اس کو معاف کریں گے۔ میرے نبی نے اپنا امامہ مبارک اتار کے دیا، فرمایا جاؤ صفوان سے کہہ دو یہ نبی کا امامہ تمہیں بلا رہا ہے، آج تمہیں اللہ کا نبی معاف کرے گا۔ جس وقت فتح مکہ ہو گیا میرے نبی نے اس کو معاف کر دیا۔ فرمایا جا آج کے بعد جو تیرے گھر میں آئے گا اللہ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور خدا کی قسم یہ رتبے میرے نبی نے دیے ہیں، اور یہ مجمع میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اپنے آپ کو راضی کرنے کا۔ بھائی یہ گلے ملتے ہیں، بے شک یہ سنت عمل نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے تو ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں۔ میرے نبی قیامت کے دن اگر یہ مجمع ناراض رہا تو حشر میں کھڑے ہو کر ایک کو معاف کروائیں گے پھر جائیں گے، اور اگر یہ سارا مجمع آج ایک دوسرے کو معاف کر دے تو نبی کا یہ وقت بچ جائے گا اور آقا جلدی سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب بتاؤ بھائی یہ مجمع کیا حضور کو اتنی دیر کھڑا ہونا برداشت کرے گا؟ نہیں، سارے تھوک دو، غصے کو تھوک دو، غصے کو پی جاؤ، ندامت لے کر آؤ، آنسو بہاؤ، تکبر مت کرو، فخر مت کرو، دنیا کی دولت کی محبت مت لے کر آؤ۔ یہ مجمع عید کا آپ کو اس بات کی نشان نہیں دے رہا ہے، آج ہمارا آخری موقع ہے، ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ پوری کائنات میں ہمارے انقلاب پیدا فرمائے گا، تبدیلیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان بہنوں کے ایمان میں ترقیاں عطا فرمائے، اللہ ہمارے اس مجمع کی ابتدا کو انتہا کو قبول فرمائے، رمضان سے آج تک کا خلاصہ ہمیں نصیب فرمائے، سارے وعدے مکمل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز عید الفطر کی نیت کر لیں، دو رکعت نماز عید الفطر حاجی بماعت چھ زائد تکبیرات کے، پہلے امام اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑے گا۔